المحبت التظاہر بلید مین دزر پلاس کاری سنگخ کاری دی لگی دخدین سوا در انداز و دپارا نظرو نہ کئی شکرانے والا کئی دا خدا خدا بنو پکارو کنے دی دا غیب بنو میں کئی دا والے کئی دا مینے دا وجہ کئی مینے دا اور طرح لگا سنگ شدو کہ دا خدا کور تروان دی دا مینے دا وجہ نا حج لروان دی عمرے لروان دی دے بابا لروان دے لرین بس کرے دے ولی دا مینے دا وجہ پہ مینے کی مست مست ملنگ دے مست ملنگ ہوئی بیا پہ خار رہا دے دا ولی پہ مینے کی مست دی اور امن تو خدا پمین کے مسجد لڑے نب سوکھ پیادہ را روان دے سر تجے پیر بابا رزم تم لڑے ناراضی اور بخار آگل دے زمانے کے دے غزنی بخار منگ کے تپوس کا والے دے تم لڑے نا روانے بالکل دا تشریح اکڑا وہ تو مادار و حج دارے سے کا بے تزی ازم تو غریبان حج دارے سے بابا رزم من الحج لغیر اللہ شاہ ولی اللہ ذکر ہوئی کر حج بغیر اللہ برمش نہ کر دا سفر چکی زیارت دا قبرون تا روان دل لرینا سو کوئی چیز آفا سے سیل لزی سیل لچیزی نے دا مشرکان سر تشبیح منع رکھ دا سیل منع دے انتا والے دے شرک زیت زین و بیان تا بیان والے نہ کہا کہ نہیں شکول مزہ نہ داستر مستی پریمانا آغا بان زان قربانی کئی نہ ضرور نہ شکرانی ہوگی التا دا محبت تے محبت ہی چار سر لائنوں یاد ہی کر دا خدا سر زمین دا ہر وقت کے سبحان اللہ یا اللہ یا اللہ رحمت سے مومن سڑے چی کا نا دا خلے نے کلب بے اختیار رو دیا خدا خیر وہ مینا دا اور سر کا اب مشرک چکل شرکاؤ سر مینا را دخلے نے مینا کار کی سوئی یا با بارا مدد سے کھلے نے آواز روزی کلے بے اختیار روزی کلے بے اختیار روزی دے تو محبت ہوئی دار ظلم محبت ہو جو حبو نام کا حب اللہ بنا پری بانے انداز سے شرکا ٹول اولیاء بزرگان وغیرہ دویم مانا دے مقام کی دارش یو حبونا محبت بمانے تواب تے محبت کل تواب تو ہوئی محبت مانو ستابیداری کو تواب کو تاسو للہ وان تتوزر حبہم حاضا لامری فی القیاس بدیعون تو ہی دخدے نافرمانی ادائے دا محبت کہے دا پاکل کے ڈیر اللہ دے خبر دا لو کا نہ حب کا صادق لا تاتوں کا محبت دی رشتی نے نو ملازمہ دارا چدا تابیداری بدے کو لے ان المحب لمن يحب مطيع محب محب تابیداری کئی کر امام راضی ہوئی یحبون و من یطیعونہ ان دا دن مراد دی مشرکان مولیان و پیران خدای سره پتواد کی شریک کری داغی دائی تابداری کئی دائی تواد کئی سوال لاتا دا تواد دا ہو گونا مومنان خلق دا نبیم کئی گا نبی تواد نہ کہہ سکتا پیغمبر تواد بکے گا دارنگی رائے موم کئی دا صحابہ ہم کئی دا امامان و مجتہدین ہم کئی دا شرک دے نہ نہ کا حب اللہ چشینا لے بشیر کی خان دانا چ مطلق اتواد شرک دے مطلق تخلیق شرک دے نہ نہ چ کا حب اللہ نو شرک بھائی پشان تو محبت دخ دے پشان نو تعاد دخ دے دخ دے اتواد پشان تی سمان یحبو نام کا حب اللہ بس آپ داسی لازم پذان گنی فرض گنی حق یقینی گنی لگ سنگ چر خدا خبر ہے رائے خلاف کے پر جانم کہ تو قرآن پیش کے تو حدیث صحیح پیش کے صحیح دلیل و پیش کے نہ منم ہوئے پرے ہوئی دا نہ منم دا درجے شرک تا رسید. امام رازی دار وسائل ضلالت بنے لگئی. ہاں کہو باللہ کہو باللہ سمان اضافت الی المفعول پشانت محبت ددے مشرکانو دا اللہ سلام دہمان دا مشرک سڑے دا خدا سڑے مین سادی بولے مشرکان ساتھ کا نا یہ قربونا اللہ زلفا اللہ دید خدا سر جسنگ امین ساتھی نو داریں گے دا معبودان اخبلو سر ساتھی خدا تسیجے لگئی نو دی تیم کئی دا اللہ پنو نظر من اختی کئی نو دری پنو میم کئی والذین آمنوا اشد حبا للہ اس یہ اعتراض راگ ہے مشرکم دخدے سر محبت ساتھی اور مومنم دخدے سر محبت ساتھی نو بلے کے فرق سر آ گئے یا فرق سر فرق دار ایمان والا معاہدین اشد و حب اللہ ادا پکلک دی پمینا کے دخد سران دری مینا چرتاؤڑی روڑی نام اشد من کلک یہ روی تو خود اشد ہے نا خدے بھی لیجیے اشد میں اشد حب اللہ تشدد میں کوئی پخوب اللہ کی ماں حب اللہ تو مطلب فرق دارے مشرق سلیم تو خدا سر محبت کہو لیکن بعض وقت کے خدا یہ کہ اپلان کی بابا را مدد سے بس محبت ہی نہیں کرے سے امومن سڑے چلے دخلے پہ محبت کے کلک رہے کلک سمانا کددخ پخوئے گی کدبانے سے تکلیف راضی مصیبت راضی ہو کا آرامی کار سینا رخ کی یا خدا خیر یا اللہ را مدد دے خدا دربار نہ پری کا دے تو یہ شد حب اللہ مینا محبت دد تو خدا سر کلک دی مانا گئی کہ اوڑی اوڑی نا شد حب اللہ دے دا اللہ مینا دا اللہ توحید دا پیسوں دا پارا نہ پری دی دا دنیا دا پارا نہ پری گری دا کلک دے کہنا شد حب اللہ بعض خلق ہوئی دغلط ہوا وَلَا يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُهُمْ دینا اس تخویف اخروی شوروں ادا تخویف سے پر طریقہ برات بانے بھائی دغا انداز سے تاثن ولی دی تو قیامت پرس با دی دخل و تابے دارونا برات تو کی برش مخ کی عذاب سرنامہ داگری وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ظَلَمُوا سرے آقا دے اتخذوا من دون اللہ اندازا ظلم دے دا یرا چرے یاد رویت بالبصر نرے یا خرویت بالبصر دے ندرے مفعول یاو پکار دے آقا حذف دے ترکیب گورا اللہ چلے دا شرطیرے رسوان القوت للہ جمیع اندار جزائی پا تقدیر سران مانا بے دا سکے مانا اول کپستر بولی دلے دے مشرکانو خلقوں کپستر بولی دلے وستیلی دلے حال دقبل زانونو حالا انفسیم اواقب کے چکل ابھی نہیں دیا عذاب لرام دا عذاب وقت کے چکم حالت پدی با ناراضی اگر حالت کنن دی تا پستر گمان اختار دے لعلم دت لعلم مقدر جزا لعلم ان القوۃ للہ جمیعا خام خادی تبدا یقین میں سے طاقت کو ٹھوک دیا اللہ نے یقین بے دارے سے یقیناً اللہ نے سخت عذاب اور گن کے قدیدہ حال پستر گمانے وس لی دلے لیکن لی دلے نرے دیوے نشتہ عذاب نشتہ عذاب پدے ہو جو قدیدہ یقین نشتہ چطول قوت دا اللہ رے دیوے سپر قوت چلے دا روس تے یاد امریکے داول دا ظالمان دی چاہیے تو سپر قوت ہوئی سپر مانے لوے طاقت در شیر کریم والے ہوئے سپر طاقت ہوئی زمن د معاہدین و خدا مقام جان القوت للہ جمیع سپر طاقت تو دخل ہے القوت للہ جمیع خدا ظالمان مشرکان نے حال اقبل دل نے ندی تو خدا نے سوا طاقت کل ولی لموئی کل بزرگ لموئی خدا لٹو طاقت نہ ہوئی کہ دام زور اور ولی دے وہی ہمیں زور دے دے دے پالوان ہے بغداد شاہی میران منگوائے نل قوت للہ زور ٹول تو خدا رے دے ہوئی زور دے دے دے پالوان آ بچر تو پردو رے کون پالوان ورد ہوئی درا اولیا او بیزتی کئی دی آیت کی بہم مانا یرا کلر ہو یا علمی بمانے یا علم اللہ جی ظلم فائل نے دل دو مفول پکار دی دو کے دے نشی و ان القوت للہ جمیعا و ان دا ان قائمی پا مقام دا مفول ہے نو دا علم کی کنا دا دو مفول پزائے شو ہے گزارہ پہ ہو کہا خود اللہ شرطی اللہ پارا بروس تو خبر بیا رو باسو جزا رو باسو پٹ اب اسی لما اشرکو لما تخذو من دون اللہ اندازن ما نداؤ کا عالم میں دا ظالمان مشرکان خلق وکم وخش عذاب تب گوری باعث بدرست ظرف نہیں پس مانے عالم میں پتی خبر بانے سے طاقت تول دیو اللہ دے اللہ سخت عذاب ور کہوں کے رے کدا مشرکان پدی بانے عالم میں دا عقیدہ ہے ندیب لما تخذو من دون اللہ امدادا ولما اشرکو دیب الشرک نہ کولے خود دی عقیدہ کی دانش تے سپر طاقت دخدے یا زور اور صرف یو اللہ رے دی نورم زور اور گنی کا نن زکا شرک گئی یرون العذاب مختصر ان تک ہوئی چھ عذاب بخوئی نہیں کن عذاب اور شروع کی اس تبر رہا دا اس تبر رہا بدل لے میں مخیز یرون العذاب نہ اس تبر رہا اللذین تبعو من اللذین تبعو قرآن کریم چلے دا دو قسم و معبودان و تذکرہ کرے دا دنیا کی جکم خلق دخدے سر شریک کڑی شیر نہ سوک نیکان دی سوک بدان دی زرنا خبر سوک لگی دلی دی اولیاء بزرگان ملائک پیغمبران دائے دخدے سر شریکان کڑو خا قرآن کے بس آیتو نا دائی پبارک کی راجی چاہے وہ منہ کو نہیں ہو خبر ان کا پتہ نہیں تھا سخ الگ لگی دلی مشرکان پیرانے مشرکان مولیانے دخدے سر شریکان کری کہ تو آپ کے محبت کے عبادت کے ہر چیز کے مشرکان پیرانے اور خلق دیو چیزیں اور تلے گئی گندے جی داقی آئی جسوئی بس گفت دار منی قرآن کریم کل ددا سے مشرکان معبودان رد کئی ددی ردی بل برات دی آیت کی دائے سرنامہ را دلتا اس تبرہ الذین تبعوا اغا معبودان اغا متبعین کہ پشیر کی دائی تابیداری سے ہوا اور بدت کی دائی تابیداری سے ہوا خدا رسول خلاف سے ہوا مشرکان پیران موریدان نن دنیا کے خودی خپل بازار گرم کرو نو قیامت کے بے حال ہو رہے صبر رہا ددی پبار کے جکم آئے تو نے یہ ادارے نبل صورت عراف کے رے مشرکان پیران بار کے تو نے دائی برات التما تدیر شاید کے کلما دخلت امت اللہ نہ تختا حتا تارکو فیہا جمیعا قالت اخراہم لی اولاہم کشران و ادام شرانوں پبارکی دا پیرانوں پبارکی ربنا حاولا ازلونا دی منگم کرو دی رضا ورکی یو بل پسی التا لگیا دی لانتو نہ کئی کن دارنگی دی حال اغا گور سورت ابراہیم کے چار تبم ددی دا معاملہ یو بل سرا برات وئی آیت دائیوی شورو دے اکیس آیت وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا دا بیاخل الضعفاء موریدان چیر مستکبرین تبوئیم انا کنا لکم طبعا منگ استاسو سخیو تاسا بدارو فانتم مغنونا لا من عذاب اللہ من شئیم آیا حسنا ندخدہ سا عذاب در کولش ہے تو مدد خورا سراؤ کہے گا آئے اللہ سا عذاب نہ لرکولے شہم آئے نشو لرکولے سریں گے بہلری کی سورت قصص کی بیاؤ گورا آیت دوش پہ تدریش پہ تو 62-63 ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا تقدم گمراہ ترا بللوں گمراہ شو لگ سنگ شنگ گمراہ تبرانا الیک ددینم تالد جدا اعلان کروں زم دی سر اس مناسبت نشتا برات کو دارنگ سورت عنکبوت پنجی شاعت کی ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا فیوم البان لعنت شورو دیم یوم البان لعنت کی سورت احزاب کیوں گورا پکش پیتا آیت اوش پیتا 66-67 یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا ربنا آتہم ضعفین من العذاب مونگ دری سردارانو سیدانو غٹانو مولیانو دری تابیداری کڑیو مونگ استاد اللہ رینا گمراہ کرو تو قرآن نے بن کرو یا رب عدیل دجن عذاب ورکیم قیامت کے بور پسی لگی آئی کیا دارنگ دری آخر سورہ صافات کے وہیں چال تیلوے جگڑا آگا شورو دا وہ اشتم آیات نا 27 وآقبل بعضهم علی بعض یتساءلون قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین جگڑ ددیم پیران موریدان چار دبدری حال سی نہ 55-57-59-60 ہزا فوج مختحم معاکم اور پیران استاد و فوجان خرال الزی و لور کہیں دیو الا مرحبا بے من امثال النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم غسل یو بدا لا مرحبا لا مرحبا دل دبے شغوے لے مرحبا و زندباد حال توسوی لا مرحبا لا مرحبا دیتو یا ایتونا پبارد معبودان مشرکین دل دموی استبارا لذین توبیعون اتوبیعو دی مطبعین کا تبری سی زان بے زارکول بائی ز خبر نے مان پارام کے نا ز گرز مار سے بے زاری بخار کی آ کسان سے تابیداری سے ہوا دا کسان نا شور پسی روان شیوم او بہنی دی عذاب فل عذاب دی دلے داولی ددی مینس کے رشتے نے تعلق وہ تقطع بے مناسباب تس نس بشی ددی تعلقات تس نس بشی کٹ بشی پیری مریدی ختم سو وہ قال الذین اتبعوا وای باج اور پسی تلو ارمان دے مولا دوبارہ تلوے دنیا تن ہم بدین جدا شے وے برات میں اعلان کرے لگ سنگ سدی ننجوداش ول قیامت کے بیارمان کئی کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم دا سے خیب اللہ دی تا ددی عملنا دفارا آپ سسن بدی مانے دا عمل اور توخون دے پسی اربانے کو اللہ ان لنا کرتم بل عمل بم کی اور پسی بافسوس کی بل بنے مافسوس کی بل مانے دیر اب سسن بکئی اثرات بکئی اب سسن ہو گرے ہو تو دا قیامت پر بانی ددی حسرات ددی افسوسنا ارمان افسوس بھی جلتا یہ افسوس اس صورت انعام کے اب تو گورا وہ اجتماع تجتماع آد کے ستائیس ستائیس والا ترائز وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا خی ارمان نے چھ واپس سے ہم دا آیتوں درب تکذیب نہ کرے داروانے او کہ دا حسرت بلا حسرت تو گورا سورہ حجر کی سورت حجر دویم آیات ارمان بتوحید پسی کئی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ارمان بکئی دا مشرک ارمان دے منگا موحدین وے دیا سورہ فرقان کے اگورا ارمان کئی کن پہ اتباع رسول پسی اس ارمان آتا آیت و اجتماع تیشتم ویوم یعض الظالم على یدیہ یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا ارمان دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازمی والے ارمان دے لما اتخذ فلانا خلیلا فلان کی سر میں دوستانہ نہ کرے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم تا سوسن دا پارا تخی گا پری اب سوسن کے سو فائدہ شترے نہ وہ دی وہ تن کی دور نہ پری اب سوسن ہو کار سے نہیں کی تفریح کے سے آخری بابوں دعوت توحید پرد شرک فعلی کے پاغ آتا آخری دلیل نہ بیاز زجر بے اتخاذ الانداد اور تخفیف اخروی پر طریقہ دا برات اس دے آیتوں کے داغ شرک فعلی دا اقسام رد کئی چمک کے دلائل رائے برد کے پیش کروں یو قسم دائسو تحریم دا غیر اللہ ادویم قسم اور نظر دا غیر اللہ رائے تفصیل منگ پہ اصول کی پیش کرو رائے اختصار دار تحریم نے غیر اللہ نہ مراد آغا سیزو نے بھی کیا آغا ہوئی حلال اور خلق پزانبا نے حرام کی خو پا عقیدہ دیر د غیر اللہ نا پا عقیدہ تقرب د غیر اللہ صرف د جحود د انکار پر طور نہ حرام اور در مثال نہ مقابلے نہ خمالمی کی اور تحریم الہی اگر سوچ اللہ اوشے حلال کری لیکن پیو خاص وقت کے پیو خاص حالت کے پنگ بانے حرام کی چدام کا لگا حج پموقع عمرے پموقع وہ حالت دے حرام کے اخکار حرام کرے دے دارنگ دا حرم مکہ کار حرام کرے دے اور دارنگ حرم کے بوٹی پرے کولے حرام کری شیطان لگے تو مشرکان پری ماما دخل ادا اولیاء و بزرگانو دارنگ آئے قبرون پخوا کے سونے بوٹی سخکاری ناغم دری پاقیدہ کے حرام شی جدا دربار دے پری کے خکار کول پری کے بوٹی پری کول دیوانے سڑی تر ٹکر رسی کل ہوئی ولی راضی خوب کے راضی بزرگ راضی اور یا پس سڑی بانے کٹ آ رہی کل ہوئی جلتے وہ کر دیں کرمار ہوتا ہوئی داغے نے قطع جماعت تب بور وڑے ہو نرے نختر دا بور نو ادا دوبرا ناکار سڑے ہو نہیں بنی سدھا ہمیں جمع تابور سے نام راوڑ دری پنی داؤلیا سپت دارے سے دیر شم بھائی بخیل بھائی اوڑے ناکار پلیت بھائی یعنی کہ جماعت نہ بور سی زندہ خسڑے یا یو بوٹے سڑے مات کے اغول اخپم آتے وہ یو کرن کی مان اخپم آتا اللہ ظلم نے لیا اولیا تر ظلم نسبت گئی دغس اخکارونا بوٹی اغے پزان حرام کری دار نورم دے رسوم شرکیہ عادات جاہلیت سرا سچے حرام نہیں جائزی لیکن دیے پزان ناروا کی اور سروئی بدری برور رسی ٹکر برور رسی تو کوئی پلان کہ روزبان نے ارک کار شور کو الخا نہیں ہاں پلان کہ روزبان سفر کو الخا نہیں اور کلوئی ماجگری کے کور میں جارو کا ہے ہاں ضرور اربان راشی داخا نہیں اور کلوئی پنجم اور رزبانے پلان کے روزبانے سر انزل خا نہیں کلوئی چچر کرے بانگوئی کنن دا خوڑل خنے دا نہ خورے گیا حلال چیزوں نے پزان مانے حرام کری خنے خنے سوک چرا سر رنگ والے دی کنا دیوئی شین جام چر دا خنے سڑی تو بزرگ چا برکت سے دادی تو زاننے اور دین جو کرے حلال سیزونا جائز سیزونا پزان بنکڑی پرے نیت سے ٹکر و رسی بزری رسی قرآن کریم دائے تحلیل کئی اصول کے منگویلو کہ پرے تحریمات کے بیا کم کے ماند نظر نہیں ماند تقرب پکے نہیں صرف دخوفی ناغب حلال دخکار وائے حلال دے دچا حرام کرے مباحثے ہاں بازو سیزن کے معنی کا نظر ادیشی لے کر اس کو بحیرہ سائبر آجی سورہ مائدہ کے ناغا حرام ہو اور حرام دی داچوں کے رسوم دی رواج نہیں دا شیطان مخلوق پرے بلا کے عدد اچولے خاص کر زنانوں کی راستے دیر رسمون رواجی نے اختکڑی دا کار خنی او دا خنی او دا خنی تا تو رسد دلیل لے جی خنی دری سرے او دلیلی جی ما شرانو بدا سکون زد دماغ دلیل برس روڑی بد دلیل نشتا پدی رسمونو مشرانو مشرکانو ادا سکول جاہلانو نیچے مشر دی جاہلی نو تب دا خبر مانی ناول آیت کے رد پر تحریم دا غیر اللہ مفسرین امدالی کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے خلق و خرائے داغنے چی بزمک کی ریم گورا کلو دا مطلب نہیں چی خوراک فرض دیں بلکہ قرآن ضروری مسئلہ پیش کی اس کا تفسیر معلوم ہوئی نورم وی کلو مانس لا تحرم نئی تحریم مراد دا حرام مگنے کلو مانے حلال اگنے دا ایسی زنانی چی پزمک کی دی او حلال دی طیبن او پاک او مزیدار دی چی حلالی مانے حلال نندلہ خدای حلال کری اور ہر یو حلال چراغ طیب ہم نے طیب مانے محکم کرے یا خدا تاکید دے حلال دا سے حلال طیب بن چھپائے کے شبہ دا حرام نہیں پاکی دا شک دا حرام ہونا یا طیب آئے تو ہی چاغل لذت ور کئی مزدور کئی دا سے حلال دے کلو میں ما فی الارض بعض ہوئی قرآن ویلی میں معافی لفظ دین دیلی چھو کلو لفظ زمکا خورائیں زکا خور خور المنہ جی کن زمکا ونا خوری خور ونا خوری ازا پاگلان خوری مخوری بابا لے چی لرشی نالتا والا خوری ورگی بابا نے خوری لہوی یہ را خوری ہوئی وی خوری خوری ناروا خوری خوری خورو خوران جی مزے قدمون د شیطان پسیم خطوات جمع خطوات خطوات اصل کی قدم تو ما بین القدمین دیو پی او دبل پی پمینس کی چکم فاصلے اوخ دمشی کی اگے تو خطوات ہوئی دلے کی مراد ددین سیشیرے دل تو سو مراد دی دغدی کا مارتویل بعض چینوں کے میان دی اور پائے کہ دا عقیدہ ساتھی جی دا دوا میان دی اور دے بانے والے تبدری رسی ہو کرے دا پتہ پخی بانے پخی کی نا تے منگ لڑوڑے کی پخی کے ہو کہنا بولے نا پخی دام ہوئے ہر سوائے دے اکلی دا پار ہوں گے اور پیشن جو اکڑے دے سیر دیں اچھا دوا میان دی دوا شیخ سڑے خوری کرنا الٹا دلیل ہوئی زیادہ دوا شیر ہوئی غیر تے نسبت کی عبداللہ ابن عباس ہوئی خطوات کو مانا ما لم یرد به شرع فهو منصوب للشیطان بس کم سی زبانے کی دلیل شرعی نشتا نہ شیطانی کر دلیل شرعی چپن نہیں بس آ شیطانی شیر ہے ذکر زدے زلان دے مفسرین مختلف تعبیرات گدی مطلب اے اوی سو کوئی خطوات شیطان من اعمال شیطان سو کوئی خطایا گناہونا سو کوئی خطوات شیطان من نزور فی المعاصی تفسیر قرطبی آخری او فیصلہ لکھی 299 صفحہ کے دویم جز اگر وہ صحیح ان اللفظ عام فی کل ما عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصی بس دا لفظ عام دے تو سنت اور شریعت نہ لاوا تمام گناہوں اور تمام بدعات دے تو خطوات شیطان ہوئی لا تتبعوا خطوات شیطان مزید شیطان بقدم بسیم بدعات مکوئے گناہوں اور شرکیات مکوئے اور یقیناً دیتا سلد دشمن خکارا ہم مبین دلت لازمی مانا بین العداوت دشمنی کو خکارا رہا سنگ خکارا رہا دلیل داری چنمایا مرکم بسوئے والفاشا دشمن کو ذکر ہے یقیناً دیتا ستا ہم یا امرکم امر دے کسی غیر امر نہیں مراد امر نہ مراد ہے کسی وسوسے دے تاس تا وسوسے چی دبد کارون دبے حیا د کارون اور دے چی جوڑا ہے پلا خبر چپوئے گئے پہ نام دیو تا استدا ہوئی وسوسے چی بسوئے دبد کار ہر گناہ تو سوئی پرے مانا بانے چاہیے سو صاحبه بالعذاب خفب شی ددے دا ما خاون پا عذاب دخدے چکل دخدے عذاب پیراشی نے وہ خپئی گنا یا تو سول ہوئی خدے لر خپکئی سو کی مانا دا خفگان فحشان میں لکھی ار گنا تاصل کے اولی فاش کے مانا تو زیادت تا ہر گنا سر زیادتے رے دخدے پہ حکم مانے بیا کلے جیو زیرائشی نے دے کے فرق ہی فرق دے کے مختلف طریقوں مانے یہ دے سو اغا احکام دا آ گنا ہونا کہ پشرعی دلیل سر داغے گنا والے ثابتی پاکل پسڑے نہ پوئی بعض گنا ہونا دا سشترے کہ پاکل نہ پوئی گی ہو لیکن گنائی دا اختر پرزبان روجانی والی گنا اصولیان ہوئی دا عقل کپڑے نہ رسی نہ رسی گنا رہے گا فحشار تو ہی چپا عقل کم پی جندلی کی چدا گنا رہے دیا مانا دوائم سو راضی فی الاقوال ناکارا وینا گانے فحشار لکی ناکارا ملونا درم دار سو لکھی گی شرک اعتقادی فحشائے لکھی گی شرک فعلی بے حیا کہاں رہے گا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون مکہ تیر سے تقول اللہ دے کیا امانت من تحریم ما حل اللہ اللہ اسے حلال کرے اور تاسویدا حرام کرے دیں وہ خدے بانے والے دروں جوڑائیں شیطان خدا خبر ہی گئی اس رد دائی پر دلیل باندھے ہمیشہ پر اسو میں شرکیوں بدعیوں کے خلق دلیل سے پیش گئی دلیل اتباع لابا مشران ادا کار کرو دت امداوی حکم سیدھی طویلی شی تابیش پائے پسی جلارا لے گلے مان ضل اللہ اللہ رالی گلے قرآن رالی گلے سنت رالی گلے ددی تاب داری کوئیں دی ہوئی بل بل دے زراب دپا رہی نہ منگ تدام سلیم مکام منہ کو تاب داری کو اتائے چمندری منگ پائے بانے مشران مخبل زمگا مشران منہ جانے سے سکول بس منگا ہوا دین نے اولو کانا باہم اللہ پہ رد کئی وہ نمک کے معصوف لے پٹی ہاں ایت تبعون اللہ با ولو کانا باہم آیا دی دا پلارانو تابداری کئی ہوتا ہے دا سی پلارانو چنہ پہدل پہ اسی زبانی دا دیننا ولا احتدون انہ پہ ہدایت بانی روانو نہ پک علمو نہ پک عملو دا مطلب لا یقلون شین من من الدین لارانی د دین پہ او مثلا نہ پویدل عالمان نو ولا یهتدون نہ پائی کی ہدایت تو من عمل پہ ہدایت بانے نو جو جاہل پلار او بے عمل پلار پسی ولی دیں دلی ولی تابداری کے دا دلیل امیشر پارا مشرکان پیش کرو مخی مویلو بیا او گو رسول مہتا او سب سلو رایات کی ہر ٹائم دشر کے فیری پر مقام کراوڑے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا دیب مولا پورا رہا چھ مولا رہا مولا پائے مشران مقبل درہم ذل سور لقمان کے ہوئے ہوئی شہاد کے لقمانی کی ساتھ ہر دندی اتباع لابا پیش گئی وإذا قيل لهم اتبعوا تب پانی غلط دی تو یہ بھی شاب دے اب آپ کی پائی رد چکی الفاظ داری والا کان شیطان یدعو ملا زاب سعیر دی وی منگا پائے پسروانو چی مندر منگ پائے مشران خبل پائے پسی دی آیا شیطان دی بلل عذاب سعیر تنو دی آئی پسی دی اولا کان شیطان دارنگ حامیم زخرف دوشتم و درشتم آیات زخرف کے 22-23 دا موجودہ دلیل ہو دمش مخکن و دلیل ہو جائے دوشتم کی وی بل قال انا وجبنا بانا لا امت و انا لا سار محتدون مندری من مشران پہ اور طریقہ من دائی پہ نفس قدم ہدایت من بل قالو خاور پسی ہوئی وکذالک ما ارسلنا من قبلکم من فی قرية من نذیر ستانا مخیار کلی کی چما نذیر لے گلو الا قال مطرفوا انا وجدنا بانا علی امت و انا علی آثار مقتدون دا دلیل شروع سے پرے بانی چار زمانہ کے مطرف خلق کو دا دلیل پیش کر رہے دا زور دلیل دے بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا الفا وجد یوما نہیں تم رہی سے الفا الفی کلم معقولات کی استعمالی خطوات شیطان امور معنویہ دی کر احکام دی زکا الفینا پکے ہوئے آپ بات شری کا نام ماس مشران نہیں بلکہ امام راغب مفردات کے لیے کی مراد پہ ددی علماء دی علماء یغی تخ پر مشران دی اس اطلاق نکت ہے بعد تو نہیں ہوئے زمگ مولیان دی چاہیے کار کئی اللہ اس پریبا نے رد کرے نہ سنگے کرے دائیولی جولو کانا باؤہم لا یاقلون شیئن ولا یحتدون دائیولی دیولی شرپ لارانو اتباع مطلقا منا دا قرآن کی دائیولی دیولی رپ لارانو تابیداری با بالکل نہ کوئے نا ورسرین وجہ ویلے اغپ لاران چی بے علم دیو بے عمل دیم دائی تابیداری با نہ کوئے اولو کانا باؤہم لا یاقلون شیئن ولا یحتدون دی آیت نہ رد کہ بھائی تقلیدم شرک دے بعد مشرک داسی ہوئی پخلم مشرقی بولے جی دی آیت نہ معلوم ہے شو پاگل دی آیت کے اور تقلید کے فرق دے دل تو بل بل دامانا چمان ظلم گا نہ مانو بلکہ منگا تبایا با مانو اس کے مقلد داسی ہوئے قرآن اور تپیش کے حدیث پیش کیا گئی زدہ نہ منم نو ٹھیک زدام و شرک دے بل لفظ خجویلی کر بلا خبردار اغب لاران پسیت للقرآن وی لا یقلو نشعو لا یحتدون چیلم وعمل پکے نہیں نو کل چیلم دا حق پکشتا استانم پکی زیاد علم دے یواز علم نہ بلکہ عملم دائی خیستا و زمون نہ نائی پسل ہومانا نہیں اتبا تفسیر قرطبی دلتا تفسیر سے لکھ لے جدی آیت سرا رد پر تقلید بانے دا باز خلق کو کرے دے دائیں ناجائز کار کرے دی آیت نہ دانو عالمی کہ تقلیدی شرعی دے مانے ہاں یہ تقلید غیر شرعی دے آغا کفر دے آغا دارے چاگا کسان پسیدی چپائی کے علم نہیں آ کسان پر یا قرآن و سنت پر مقابلہ کی اتباع گئی نداسری بلنت و مال فینا دغب بیاد کفار و دا مشرکین دلیل ہاں ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع قرآن کلام سال پیش کی مخی تیر شو کا دا مسئلے پکمت طریقہ دے دے مقام کی دائے اعتراض مسل الذین کفروا کمسل الذین نے کو تقلید اتباع کی فرق نشتہ دا سے اور فی خرق جو کرے اتباع میں اور سڑی پس اتلل تقلید ام باپ سے اتلل اتباع کی دائی چکر تات دلیل معلومی دائر تباشی کلے چتا تو دلیل نہیں معلوم نہ دے تو تقلید ہوئی ائی خبر اب دلیل سرا اچھا بے دلیل ہوئی موت لکانے اور سڑی بے دلیل خبر کرے دا اطور پس زین دان تقلید شری دے نہ اعتبار بلکہ را شرک دے دابنور مقلدین کئی کئی بار منگ دب سے تقلید نہ کہ بے دلیل مانسے سے پتہ ہی چور دے مشتحد سر دلیل نشترے اسے اور پس روانے نہ سب رجر تقلید اتباع خبر تو مسل الذین کفروا بانے اعتراض دا سدارس مثال دا کافران ہنرے الذین کو دا خود دائی مثال دے ددی جو جواب داری سے مخ کے مضاف حذف کا مسل و دائ الذین کفروا مثال د دعوت کو ان کی در کافران ہوں دا کافران چداوئی منگا پپلاد نہیں کپسیزو آئی چکم شر بے دب کرے بسا تو عمل قول و بے حیات حاضر جسد الرمیم ماہد میں بنیتی و تفرق اجزائی و ذاب ہے تھی وَإِلَّمْ يَكُمْ بَعِدًا عَنْ قُدْرَتِ مَنْ يَبْدَوَ الْخَلْقِ سُمَنْ يَعِدُو ددی وجود دا حیات بلا روح ٹکڑے ٹکڑے اگر چی دا خدای دا قدرت نہ خلر نرے خدای با قدرت کشتان لیکن لیس الیہ کثیر حاجت ولا فی مزید فضل ولا عظیم منت دی تاجب ترے بل لیس فی سوائی قائضاف تیر مومنین بے شکوک و لہام پرے کی کمزوری خلق پر شکونوں کی پریوزی سدا بدن پروتے اور زرے شیر توے جوندے سنگا حیات دے پر ددیو جن بے ضرورت ہوئی دا قول پر لگو قول ہوئی غوردارے چمون دے پارا جسد مثالی ہوئی سدا مثالی جسد دے درے تفصیل شاہ عبدالعزیز تفسیر فتح العزیز کے شپکتا اور دواتیا کے بیاڑیر تفصیل سرکنے رہے دائے بازے صد آرہا شپک سو دوات دیا موت مانا کی موت ستوئی بمانے آدم حس و حرکت و ادراک و شعور جسد را بجدائی روح روح میں روح میں دہت تھا بدن لگورا مرگ دارے سے روح تین جدائش حس حرکت تین ختم شی وہ روح را اسلم تغیر نم شود روح کے دار تغیر نہیں ہاں روح را بدو مانا موت لاحق میں شود روح چمری کا ندایت بانی روح مر چسنگا یو دار چپل دا مفارقت دا بدن نہ ترقی باز میمانت ترقی نشی کولے دویم دار چکم تلزات بدن ترکول خوراک کا کے کو پس دمر گدائیں محروم شین دے تو دیتے ہوئے لکھی کہ موت روح یا موت البدن موت البدن خدا رچ روح سے جدا شو موت روح دار سے ترقی و خوراک نہ بن شو اس دے مقام کسی سے مراد دے دتا کا سوال و جواب کرے تفصیل نکل رہے آخر کی ہوئی ماں تحقیقات اکڑل درے تحقیقات و پوجبان اشکالات لاڑل سنگا چہ حقیقت حیات آقا خدا سے تعلق روح با بدن بیا پائے خلق و رد گئی کہ داشتند خلاف واقع سم خلاف شرع دا خلق چوئی چی روح دا بدن کے رے دا د واقع نم خلاف دے، دا د شریعت نم خلاف دے، بدن کی کم دے، بلکہ سرے حیات شہداء بمانے تعلق ارواح با ابدانس برائے استیفاء لذات دلی جون دارے چی دا روح دا بدنون سر متعلق کری دی دا مزو دا پارا خود کم سرے یو زیو کری دی، این حیات حیات جزائی استا دیتا جزائی حیات ہوئی، شاید حیات جزائی ہوئی مکی دائیں نری کری ہم چنین تمتعات و تلذذات جسدانیہی نیزی عزیشا موقوف نہ کردان، بلکہ ایشان را بمجرد مفارقت ارواح از ابدان در ابدان دیگر متعلق ساختان گئے، در ابدان دیگر دارواح جی جدا کرن نور و بدنون کے ملحق کرن بواسطیان ابدان تمتعات و تلذذات جسدانیہ پر دارن داغے پوجبان مزے جسد بیا اگی اخلی کرن تغ حیات بھی پرے مقام کے مراد دے درے بیا جسر مثالی کی اور توئی کرن دا سکنی چدا نئے خبر دا دا دیوبندیان کے مشترے اشرف الجواب دے دا مولانا تانوی پائے کی میری اور بیان القرآن کی میری ازیاد تفصیلی پا تکشف کی حقیقت تصوف کی کرے تکشف کی کرے زیاد اے کی ویلی جی چی جسد مثالی سرے دا روحن خلو لرے اصلی جسد سر نشتا دا دیو بندیان دا قولو نہ نمائے او اتاسو دیو بندیان نے دیبانے دا قول دا پیران پیر صادق دے پیران پیر لکلی لی الفت و ربانی کے وے حکم جال تم المئے تحین تباشے مڑی نمرہ تجو اندے جوڑ کر وہ حکم ہوئی وہ سنا کی پیران کا بد جیلی دو سوا تلس کے المیت لا مخالط تلو لا تعلو لا من لو المیت لا تکلم مڑے چیر چا سر گڑو نشی کولے سور کولے ام نشی سمن کولے ام نشی مڑے خبر ام نشی کولے تالفت و ربانی کیا ہوگی معلوم شو چا اصل اصل قول دار منگا حیات برزخی منو اگر حیات برزخی مستلزم نہ رہے حیات حقیقی لڑا اگر دا موت سرم مناسب نہ رہے داغے پو جبان عزت جن نم پورا نہ سلی کی بس دا جن دے سے مستقل امر نہ رہے اگر حیات برزخی کے بیا منگا راجح قول دا گنو چاگا پروح سرد سرد جسد مثالی نہ داؤ تراجح والی عذابون ہم سرے تنیمون ہم سرے ددا کے روح اور دائ جسر مثالی سر تعلق لری کر ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ دام ویلو آخری شبہ نہ ہم دیکھ دو خبرے ہوئے یو بخاری نکلی جد مدینی خلف کیوں کہ نہ کفر پر زمانہ کی یحلون لمنات حصول کے مالک لیو اغیب حرام تر حج لبرادل واپس با قدید مقام تلارو نہ منات بت ان تکیو نہ تب سرخ رہے ہو لبیک بے داغل پا رہے ہوئے سائے بے ان تکو نہ صفا مروا کے بے سائے نہ کولا پیدا گناہ رہے یو قول دار ای چکل مسلمانان شل نویل چ صفا مروا کے بتائے گنائی نو دویم اگر دعوا صفا مروا بانے وہ صاف نائے لپراتو کن مشرقی ندائی سائے بم کولا آگی طرح سیدم لگولا کل چ اسلام راغ پہج کے داوکم کے خودشی سے سائد صفا مروا بکھائے بعض خلق ظنون کے حرج را رہے کہ دا خود شرک زینری دا خود ہم پر مشرکان خان دی کہ دا خود شرک بواقع کے مدہ سائے کو لنا تا سب یہ یو دا بل جانے تا مشرکان اعتراض کا چو گورا دا شرک دا درگاؤن نمگا منا کوئے او پخپلے کوئے دا اعتراض کیجی وہ جائے اس چیز بانے دی بے اعتراض ہوتی کا کل تو زیارت دا قبر لڑ سے مستابر نے اعتراض کی مڑا مونگا زیارتون نہ مانا کوایا وہ پخپلے والا جائے وہ توایا مونگ زیارت دا قبر مستحب وایو دا دعا دا پارا زو چاہ تو دعا کو اگر نہ وایو عبرت تنا لی دغ چلتے ہیں کہ مونگ صفا مروا سائے کو خستا سے بچانے نے کوئی مشرکان ہو داخ زنگ دا توحید زینوں دا خدای دا ذکر زینوں آپ پکی ذکر مونگ تازہ کو کا ربط مکیتون سرمدارے جو مکیر صابرین و مقامے ہوئے نو دلوی صبر تقاضا دارا کہ اطواعات بکیدہ خدای در رسول پخپل خواہشاتو پسے بنا دیں کنی زلقواری چھ صفا مروا کے رسائن نکے لیکن دا خدای حکم دین سنگ بے پاغیبان صبر وہ پائے کہے یقیناً صفا مروا من شائر اللہ اور صفا غر مروا غر شاعر نہیں پاسل کی بلکہ مطلب سو سائے بینہما طواف علیہما طواف دو صفا مروا لرات دو صفا مروا کے من شاعر اللہ یا بخدا گرے داد علاماتو دا دین دا اللہ نری من معالمین داد خدا دا دین نخیری جسو صفا مروا پمینس کے منڈے وئی سائے گئی یا دار جمح کے مضاف مگدا شاعر مانس دا تفسیر بحر محید کی میں مواز عباداتی شاعر دامان ان صفا المروۃ من شاعر اللہ صفا مروا دا غرون شری دا غنڈ من شاعر اللہ داد زینوں دے عبادت دا اللہ نے پتا سے زینوں کے دفد بندگی کی داد شر زین نے دے تو ہی شاعر شاعر قرآن کے سلور کرت راغلے خدای افراد بیان کری یو شاعر داشول کن صفا مروا کے سائے دام شاعر دی دارنگ سورت حج کے بعد شاعر کھولی دی شاعر ستوئی سور حج پگ دیر شاید کیوں بولا 36 والبدن جاننا حالکم من شاعر اللہ دا غر ساروی چیتا سوالا لوائیں ذبح کوئن دا من شاعر اللہ دام دا شاعر و دخد نریم دا اللہ دین شاعر دی مجمع البحار کی نکلی اغوی شاعر ست ہوئی المعالم اللتی ندب اللہ الیہا وامر بالقیام علیہا در شاعر مانلا اگر معلوم ہوتا ہوئی چھ خدای غیت دعوت والکڑی حکم کڑی چھ پری بانے کلک شایم دید شاعر ہوئی دید دائی گیوں کے اصل کی دی شیعہ مطلب سی آغا حکم چاگا دیو دین خصوصیت اس دائی لنڈا مانا پایا بانے دین پی جندلی کی صفا مروا کے سائے دازم دین خصوصیت تے دار چاہ دین شاعری کا دا اندوان و شعار سے شیرے زیناری او جان کری جانتا مرے کی زیناری دادا شعار دا من شعار ہیں دا سکان و شعار سرے اغلارے سے سڑے بپرگ دی اور کرپان بنان سر ساتھی دادا شعار نے لکھا دا عیسان و شعار سرے اغدارے سے غرائے طوی سری بھائی جان کری لگ رہا دی سی سائن سی رٹائی کے ایجان کرے دا عیسائن پشار کی دئیسان و تابے داری کرے ظالمان من تشبہ بقومن فومن دا حدیث مقصدم شیخ الاسلام ابن تیمیہ پشاعر کی تشبیہ کی ندا عین حقیقت گر دی تائی رواج کے لوگ پشاعر کے سر تشبیہ اکڑ من شاعر اللہ خصوصیات کی دخد دین پائے پی جنجلی کی پمن حج جل بیت نچاچ حج گول بیت اللہ یا عمر گولا حج نفس قصدی وہ حج شرعی مراد دے عمرہ لغت کی زیارت تو مراد تے عمرہ اصطلاحی مراد نہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما گناہ دنی بابا نے طواف کرا پری صفا مروا نے گرو دین دان عالمی سے طواف صفا مروا سے نفل غنتا کے کار رہے گناہ پر کی نشتر نہ دائیں خواہ خل کو تری سی چاپ کی گناہ گنا گناہ مگن ہے پدے کے بلکہ تو نصوص و ثابت تے سدا واجب رے اصو کو تو فرض ہوئی اور مفسرین ہوئی بلکہ حضرت عائشہ نے نقل کہ نفل ہے کہ نہ خدا بدا سے ویلے شفلا جناح علیہ اللہ یطوف بایمان گناہ نشتہ کرنے کی مباح مفتاد دیتے ہوئی کہ پتر کی گناہ نہیں کرنے دد اور تر کے نہیں لے معلوم شدہ وجوب بانے دان دے ومن تطوع خیرا شاید چھپے اخلاص کرو کوئی اور نیک عمل نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ عمل قبلی دا غو عالم نے تطوع خیرا تطوع ستوئی دادا تو نہ محفوظ دے کنا تو وے لکھی خوشحالی تھا اخلاص تھا رضا تھا پدغ مانا بانے نفل کار سے سڑے کی کہ نفل تو تطوع لے ہوئی تارا خوشحالی سے لے کہ وہ کہنے کے دت مطلب دت تو دانے چیچان نفلوں کو دے دینا پائے بے دتیا نے سدال کئی بھائی میں جم پہ قرآن پوئے گی گور قرآن ویلی دی زیادہ پخیر کی جائز ہے اور تاکہ آئے تھے زیادہ من رہے اللہ من تتا خیرن چائے سے زیادہ نہیں کی اکڑا زیادہ نہیں کی اکڑا نہ بس خدا پہ خدا قبل اور تاس ہوئے زیادہ تو دین کے بےدر تھے وہ ادا مانا تا غلط اور ادھر لگا ستو مانا زیادتی ہونا نا ستو مانی یو فیل عمل کول پہ تو عمل کول پہ خوشحالے اور پہ اخلاص باندھنے داخو تو ستو مانا اس کتوے سے روزان زیادتی کہو تو بے دت نرت پہ کئی خیرن خیرن اور سروے بھی نہ خیر مانے گا اسو کرے گا نا خیر سنت تو من تطوع خیرن دا مانا چاچے پہ اخلاص سرا اکڑا خیرن دا دین کار دا سنت کار نہ اللہ قبل بدت پر ہی کمزے نہ راگ اکدا مانے ان پر سائے کے تتو کے رش دا اتفاق دے چائے کے نفل نشتہ جزدار سے صفا مروا کے من لیوا بے حرام سائے التنش کے شاکر دخد صفت کے مخم ویلو بمانس قبل ان کے عمل اللہ عمل قبل ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى شبہات اسی کلا ختم کرل آخر کی زجر و تخفیف دے کاتمین دا حق تھا داول کئی ربط ادارے کا نا داستوں کے پراجو نے کئی حق بانے در خلق کو مطلب دائی در خلق کو مطلب دارے کہ حق دے پٹ پا دیشی پھر ارجن دے پار کئی دے حق پٹ ہوئی تب پتا ہے تراس کئی جوابوں نے روکڑ لو اس راشا کہ حق پٹ ان کو حال ہو رہا یقیناً کسان کے پٹئی ہاں آج نازل کری ہوں گا من البینات آج منگڑا لے گلی بینات صفاؤ کم ندی ولہداؤ ہدایت خبری پس آئیں چمگے وضاحت کرے خلق و تب کتاب کے اللہ انزلنا مارا لے گلی رالی گل تجمن کے خد ال بینات ولہدام یا خدے کی اتحاد معنوی دے خدا احکام کی دے بینات تم دیو ہدام دے دوارا دی ولی اگر بین دی پر مانا کہ اخکارا احکام دی کر اگر واضح دی اور ہدا تذکوئی کی دے ہدایت خبری دی گمراہی پر کی نشتہ کر اور تورات دے کو قرآن دے نا دا بینا تم دیا ہو دام دی دوڑ شامل دے دوم پر ایک فرق دے چھ بینات مراد دے آیا تنا وہی جلی تورات دے کو قرآن نے ہدا ہدایت سر وہ کفی چاہے تحدیث ہوئی سنت دوارا مانزلنا کی داخل نہیں کرنا سوچ بینا تو ہدا پٹئی دا سیزو نے دی چل رہا وضاحت کرے خلق و تب کتاب کے بینا ذکر دیکھ گرے فائدہ قرآن کے مثلا یہ حکم راغل رے لیکن عام مشتبہ حکم دے اگر لفظ مشترک دے یو مشتحد یو مانا علی بل مشتحد بل مانا علی دے مشتحدی ندا دین پٹ کر دا مقام دے بینا ہو لنا سے فل کتاب سے بالکل واضح خبر ہیں واضح مسئلے پائے کہ احتمالات نہیں اب احتمالات تو چار کلے نیچ ٹپکے صاف مسئلہ لکر توحید پائے کسی احتمالات آگے اور سڑے پٹئی نو لائے لانحم اللہ دا کسان لام پدی لانت نئی نو لانت کر ان کی پدی لانت گئی کلمان پر دنیا کے دار دنیا مراد اللام پر دنیا کے پریبان لان کئی غضب کئی نو لانت کو ان کو مراد عبداللہ مسعود ہوئی مومنان دی اور ملائے کریم دنیا کے انور پر ایسی پتو نہ کئی سزا زنگ ملئی سے دے اور خزڑے لیکن معاہدین پہ لعنت کی چپدی مولا دلانتی ولی حق پٹ کرے ملائک پہ لعنت کی چپت دلانتی دی جیدہ آیت دے یہودیان پہ بارہ کرے مانے یہودیان دے خپل کتاب نہ پٹے تے پٹوا تفسیر البحر المحیط لکھی سلور سوا تپنزوس کے ول ازہر عموم لائے فل کا تمینا و فل ناسے و فل کتابیں وَإِنَّ ظَلَتَ لَا سَبَبٍ خَاسٍ آیت اظہر دار کی آیت عام دے تولو کاتمینو ترے پر تولو خلقو کرے پر ہر کتاب کرے اگر کہ سبب خاص ہی دے گا فَيَتَّدْنَا وَلَوْ كُلَّ مَنْ قَتَمَ عِلْمَ مِنْ دِينِ اللَّهِ اَحْتَاجُ لَا بَسْهِ وَنَشْرِ شامل دا غشاتا چھے علم دا دین پٹکڑی اور حدیث کی مراجی من سلال علم فَقَتَمَهُمْ دا چانا چھے دے وہ مسئلے تپوس کے تو خلق تو محتاج ہو دے پٹئی واگی بات چلی کی پرز قیامت بانے دل پخل کی واگی رو اور داؤ گرو دیا عادت عثمان لالت ابو ہریرہ روایت کرا ہوئی اگی ددی آیت نے یہ رکھ لے گا اگی ویلی اللہ آیت ان فی کتاب اللہ تعالی ما حدثتکم کہ دخدے پا کتاب کی دعیت نوے نمبر حدیث تاستر نبیان ہو لے دائی دا قول مطلب دار دا آیت منتم شاملی دایتا سڑتم شاملی کی چاپ پدی امت کی حق پٹئی نفائتم شامل دے نایت عام دے الا الذین تابوا خط توبہ قبلی گو کنا او توبہ خیر دیکھی لعنت پشت لعنت مگر آ کسان چ توبہ استان تابو مانے واپس چود رہے پٹول نام تو بڑے تو پیمانے چھپے پیمان شور او گردے واسل اسلائے کولائن دد پارام نیک عمل کو اظہار کو حق بیانہ واسل ادا مان و بینو بیا سمانن بینو بیان کی ہا چمک نے پٹکڑی بینو ما ختم نو دا کسان زپدی بان مہربانی کم توبہ قبلوں زیم توبہ قبل ان کے مہربان قرآن پاک توبہ ذکر کری یہ ذکر کری سورت آل عمران کے آئے مختصر راوڑے دو شرطا نعت آیت کے نواسی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اب تو صرف تابو واسلہ ہوئے لے صرف تابو واسلہ ہو درے میں سورہ نساء کی راوڑے نا سورت نساء اصل پر تلوے 146 الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله توبہ لا اصلاح دے اعتصام باللہ دے اخلاص دے دیولی بل بل شان ذکر کرن دا گور عرصو جدائی جدائی کن دری قسم خلق یو دی امیان گنانگار سورہ ال عمران کی دامی توبہ دا کہ تابو واسلو بس پس توبہ نرخ پیمانے شی نلکی ایندر پار خکار کئی کن یو دے منافق سورہ نساء کی داغت توبہ دا بے منافق اور میں انس کے دوپارہ گناہ اندر پارا بے اخلاص کہیں اخلاص پاغوانی شرط کرے درین دے ملا کاتم دا حق اغا عالم چی حقی پٹ کرے رہے دیز ہے کی دعوت توبے دری شرط ہے اوپر یو رے تابو مانے تیر عمل بپریگ دی رائے نبر او گرزیم درین دارے اسلو آئے اندر پارا بے اصلاح کی مانے بے اندہ حق بگئیم نو دریم شرط ہے اسے لگو لے بینو ما کتموم دا بنوائے کہ ما اس توبہ اس سے لے توبہ اس سنگے اس سے لے تا پا ممبر بانے دا بیدت مسئلے کرے تا کتاب لی کرے ہوگا اس مدیا پر ممبر بانے اترے گی وائے بچ ما کا غلط ویلیو ہمارے توبہ ممبر بانے بہت رہے گی دا سکی نیکان اب تمرگن ریاض کے سعودی اور خطیب ہے آج چلتے ہو خطبہ کے تقریر کے دعا کرے انہوں پاک دعا کے ویلو بے حق الانبیاء دے بکی ویلو رنگ مرگری تو کوار امیان علی راگیر کو تیرے شدا خطا موہم شرک لفظ ہوئے ناروائے ہو اور تو انہوں نے ناروائے جائز ویلو حضرت کتاب اخیم دی اور تیم ہوئے تو کتاب اخیو بل وقت کے اگر تیرے کتاب رہا ہونا ناگر کتاب نیشتا دی اور تو خو وطے بس زمارے تو بھئی حقیب اینا قرآن کے دعوے لی دی تابو اصلے ہوئے بھئیل قرآن بمانے کر وی آو خسڑے ہو بلی جمعہ بانے ادھرے بھئیل میں اکڑو چھ ما تیرے جمعہ کی دعوے لیو چھ بحق فران سے جاہلوں زنوم خبر خا ما تری پلان کو مسئلہ کو نہ توبہ لی دو پیارا سے نہ کم دی کتابوں نے لکھی ہوئی توبہ اس سے لیا نہ لکھا توبہ والا ہے اسی کے کتاب کا زیادہ آئے بزرگ کے بل کتاب چاپ کی کیا کل کتاب کی لکھ لی یا ہے نا بل چاپا کیوں نے لکھی ہوئی توبہ اس سے لے الکا سے چاپا والے کار نے کیا خوبہ وطن لی دلی چلتا عام اعلان دوں کی چدامات دی کتاب کے غلط بھی کلو کر بینو ما ختم دا شرط دائیں مجان توبہ اور سرمین سے ذکر کرا چھ توبہ کر لے رہے شیپا دنیا اکنو باسی نوین اللذین کفروا وماتوا وهم کفار دب تک کفروا دا مانو کفروا سدیا گا سطر الحق عنادا دا کفروا عنادی کافر حق و تمعلوموں نے بیان و حق آ کسان چ حق پڑھ کر عنادن تو بے بھائی سری کا نہیں چڑھتا ہوں نہ وہ ماتو ہم کو فارم منشو پدا چال کے چ حق پٹاؤں کیوں سر مر گیا کھلوازا نہ کرا حق پٹ سات پٹ سات اچھے پر دمک آر کو دمک اس بھائی مرگ رہا گئے دمک سر بیان نہ کرنا لائے کا لہم لانت اللہ دیتا اس تقریف اخروی ہوئی کا تکرار نے اغ لانت کو دنیا ہو لائنین خاص ولتا مومنان دا لانت تو اخروی رے لانت دا لارے بدی اور دملے کو لانت اور اقل کو سول لانت سول مانا دری مریدان بم فری بان لانت وئیم ورنہ سیج میں قیامت کے بلانت فری بان مریدان وئی ویام سورت عراف کے اوگو رہے عراف کے وہی کرنا پل مرگری وہ پلانت ہوئی اتو دیر شاد دا یو گورا سورۃ اعراف 38 آیات کلما دخلت امۃ لعنت اختام ہر وقت داخل سی اور دلا دے جہنم تام لعنت وہی پائے کسانوں سے دخوندو پشان اخور کون تک نا پائے خور بلعنت وہی اور پیرانو جان نہ خوندے جوڑے کڑے دے جی کا قرآن بھی ارے بے غیرتی دا خود ہی خالص اوخ تہائے اور تذکرے لعنت وہی کا ندا دی پخپل پہ او بلبانے سورت عنکبوت کے ہوئی جدی و پیوب لعنت ہوئی سورت عنکبوت آیت دے پنزیش ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا تو قیامت پر ازبا بازے پاگبان لعنت وئیم اغا موریدان مقتدان بے پری پیرانم لعنت نوئی کر دے تو یو الناس اجمعین ہمیشہ بھی دے لعنت کے اس پکی بن دین عذاب چریں انبا دیلا سم محلت ور کے دی شیویام جزے اللہ سے توبہ و باسے بیا توبے دروازہ بندہ قرآن پاک یوں مضمون چلے روان واپس روان سے اصل مقصد تھا مدم برسر مطلب ہوئے وہ الہ حکم الہ واحد سلورم باب دے دے سے خلاصم ویلے وہ چرے کہ دائے توحید روڑی اس بات دائے بات تو عقلی دلائلوں اور زجر و تخویف دے بالبرات للمشرکین بیا رد پر تحریم لغیر اللہ خدائی پر دلیل اور رد پنظر غیر اللہ اور پاخر کے تخویف شدید دے کاتمین و دحق تھا خلاصہ دلتا لیکن گورا صداقت رسول باستے ہیں پری کی دو توحید مسئلہ سنگ راوڑا سمنا سبب تھے سردے پورے دا رسول صداقت ثابت کو نو رسول سر پار راغلو دا توحید دا پار راغلو اس ویاغ رسول جی رشتی نے رسول نے اے پیغمبرات رشتی نے سانم شبات اعتراضات دفکرل غراش اس دا مسئلہ بیان کا چیلا حکم الہ واحد اس دا مسئلہ پیش کر خلقو تھا اور بیا پری کی مویلو یہ عدل توحید درد دشر کے فیلی دا پارا حلال حرام کے دا ذکر ہے کہ شرک کے فیلی آغا خلق کی جے اتباع رسول نہ کہیں دا رسول تابداری چا پرے خود ان شرک کے فیلی کے اختی تحریم تحلیل خود نبی پو استرازی کر نو چھے دا نبی تحریم تحلیل منلے نو شرک کے فیلی بین نکولے مناسبت دارے پدے باب کے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ عربت مخ کے آیت سر داؤ یک تمونا مان ذلنا من البینات آغا کم اما صلح رائے چلے خلقو پٹا کرے دا اور اللہ تعالیٰ وضاحت کرے رہے آغا داما صلح دے چلے لاحکم الٰہم واحد وضاحت پر دلائل و سرہ کرے رہے اور خلق پٹے وہ دا مرا فرعی مسئلہ دے تاجت نشتا کرے دا بوتانو پر بارکے دا دا پٹے گا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ امخ کی طرح مربوط یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے خلق و بندگی رب لخاص کہ ولی خاص کہ ذکر الٰہکم الٰہ واحد دار انبیاء و تقریر انداز سے دنور انبیاء و تقریر کے امداد یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہم لاول اعبدوا ای بیائی بل الہ نشتا زم دن بیو اہم داسی رہ گئے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ار کرے چھ مخ کے عبدو دائن ثابت شوئے چھ معبود لائق دبن نہ گئے افعال تے ثابت کرو عبدو دا پائے تفریم شوئے لائق د بندگے ساسو بس صرف یو الہ دیم یواز لائق د بندگے نہ برگ مکھ تیر شو فریاد رس مشکل کشا واقدار دا سوک دے لاہ واحد یو الہ دیم اس پریبانی اور اسوار دات کہ پریبانی پورا توحید نراز الہ دے یو ٹھیک دے یو کل کل یو شی یو یو غسم ہوتا پس دو شی بیا نو کی کر واحد پس اس نے اندازی کر یو ایمہ سنے نے سڑے یو دے وادے جو کنن آئین دو جوڑ شنن بیا اولاد تی پیدا شی ندریشی کہ دیشی کتاو لویت تیر تا ترقیوں کی پنجاب کے ہندوستان کی ترقی کئی گئی نور علیہم پیدا کی زر اور پسی ہوئے دار داسی یو دے چھ لا الہ الا ہم بے پیرے نہ ہوئی جا دا غیہ انہرے چھ دو اور پسی راجی بلکہ دار داسی یو دے چھ لا الہ الا ہم نشتہ لائق دبن دگے نشتہ مددگار کار ساز سوا دا غنام نفی دو الوہیت مراد دا غیر اللہ نا لا الہ غیر اللہ دا امام رازی ڈیر خط تفصیل کرے اگر اس خلق دی دے توحید مسئلہ کی دننا توحید کلمہ کی دن منتا تقدیرات جو کری نحویان جی لا الہ دا اصل کی خبر عذب دے چھ لا الہ موجودن اب عرص اللہ ہوئے نفی دو وجود دے لاہ کہیں کہ لاہ موجود نہ رہے امام راضی تاخی کوئی مونگ آواز دو وجود نفی نہ کہ مونگا دے امکان نفی کو شریک الباری ممتا نے نہ کر نحویان دو وجود نفی کہی جاتے بے علم خلق لیکن زمون کریمہ کی صاحب سکھار رضان لقبل مبتدا خبر یاد دوائے دام تپرے رہے دیکھیے اللہ پخل لڑا دلتا نفی دا الوہیت دا غیر اللہ نا وجود موجود نہ لا الہ الا ہو الوہیت دا خدا نا سوا بلہ نشی کہہ رہے ہیں واق داری دا کار سازی دا غیب دانی دا مختل سے الوہیت دا وجود موجود دلتا نہ ہو کیا دا ولی نشتار رحمان الرحیم دائے بازے اجمالی دلائل روڑ دکھا بسم اللہ کی چویلو عام مہربانے والا نے ٹول مخلوق کی رحمت تا محتاج اور خاص لازم مہربانی دا رحمان دلتے والے ہوئے مناسبت دلتا حل حرمت مسلر آ رہا ہے نعمتونو دا شے حلال لے دا حلال لے دا نعمتوں نے دی دا خدای کرنا دا نعمتوں نے چکم ذات کریا رحمان نے نو تاسو لگ ہے دا خدای رحمت بزان بندہ ہوئے تاسو اینا نا دا حرام نے حلال شے بزان حرام ہے تحریم کو ہے دا غیر اللہ بل رحمان خونشتا مشرکین ویلو دلیل پرے بانے سرم جلالین کو یہی تپوس کرو چلے مسئلہ بانے منگتا دلیل ہو آیا ان فی خلق سماعت دلیل آئے گا منگا موائی ذات دلائل دی دعویٰ بے دلائل مخ کی پنزا اخلی دلائل پیش کرو دل تکی اتا اخلیات پیو آیات کے پیش کری خدا ٹول سری ٹولا فاقی دلائل دیا فاقی دل تے پکی انفسی دلیل نہ لے اطراف العالم کے اگوڑے اتر ویلو اجناس تھی ویلو چیز نے چھ مخلوقات تو دخدے رحمت اللہ رحمانیت آ کرشمی دید رحمانیت کرشمی راوڑے یقیناً شرے پیدائش داسمان نظم کا کیم پتلو رات دو دش پاؤ دروس کیم اختلاف لیل و نار کی اختلاف دشپیر وزی یو دے دائے تبدیلی لڑا لو کلش پشی کلر وشی کل تیار کل رانا دیتم اختلاف دویم اختلاف دے فی طول کلپ گدوالی کے اختلاف راشی اگدئی اور لڑ نئی داندہ اختلاف دے پر رنگ کے میں اختلاف دے یو تو ربل اسپینرا دیتے اختلاف لے لو نہ سماعت اور لفظ سے مکان اختلاف الليل والنهار دا اوصاف زواد تھی دا اوصاف اگر مکانات تھی دا زمانی دی پارس کی بدلی زمانہ ہی کہ دا مکان و زمان نہ علاوہ نور اشیاء گورا اگر کشت ہے چروانی پتر آپ کے پس سبب دا فیدے دخل کو الفلک التی تجری فی البحر فلک جمم راجی مفرد انت جمع دریابونوں کی چکم جازو نہ لانچونا کشتہ چلی گی تو انت فلک ہوئی بیمائن فو ناستل چلی گی پس سبب دا فیدے دخل کو بے سببی مامس دری تجارتی فیدے مشترے دا حج فیدے مشترے پائے رسی دا علم فیدے اس طرح تھی او ملک نبل ملک تپ علم دا پارزی کشتوں کے بدلن فیدی دا پارا دا دریاب سفر چردا جائز دے دا اللہ تاثل کشتے چلو لی جازو نے چلو لی داسل کے سمندری حال شا مخ کے اوچ حال و ندا دا بحر حال شا وما انزل اللہ من السماء پر یہ وہ چکی بھی آج اللہ نور رحمانیت کو رہا وہاں آج اللہ را ورولی دی دبر طرف نہ میں مائن صوبو فستا ذکڑے پائے سر ازم کا پس دوشوالی نہ بر نہ باران را وری لان دینا بوٹھی رو باسی فاہیا بے لفظ باد موتیاں دائم حیات ویلے لیکن حیات زدو قرآن کی شپک بانو بانے حیاتوں یو حیات دیتا ہوں نوی جبت ساپ کی دا حیات تے مانے شباب دا قوت نامیہ مخ کے وہ چوانے اس پکے قوت نامی پیراش تر و تازش والا دام جن لیکن وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ دا تفدے پاہیا بانے دری بارانوں پہنچ بانے فارقی اللہ پر ازم کا خیال قسم زندر باران دے نئے پذہ پغرون کی ابری صحرا کی ابری نال تک زناور اسی کا نا قسم قسم زناور و تصریف الریاح و صحاب دارنگ پر لو رات لو دو سلو اور یزو کے قسماقسم طریقے سے رزیرا جی کل تیزے کل نرمے وریزے کل تورے کل اسپینے دا ٹول تابے کڑشیر دا اللہ دا حکم پمینز آسمان دا زمکا کی المسخر لحکم اللہ ما تارا پارا مسخر نہیں دا خدا حکم لتابے دا تسیزو نہیں بلکہ اتانواد ویل وجناس تی دا عالم ادا ٹول دا اللہ نعمتوں نے دی دا اللہ رحمتوں نے دی پدیا تو اور سیزن کی سچل دے دا آیا تل لقوم یعقلون دا ان پار اسم دے فی خلق سماعت خبر مقدم ہو پدی سیزن کی خام خا ڈیر دلیل نہ دا توحید دیم آیا قوم دا پارا چا عقل لریم عقل بس والا پکار دے چھ پچا کے عقلی ددے دلائل نہ ثابتی چھ خدای اشتا ددے نہ ثابتی چھ تو خدای سر شریک وزیر مزی بد سوک نشترے بد دیمار نشترے صاف دلائل دی گئے دا خو توحید ثابت کا بد دلائل اس مسئلہ را دلیلوں نہ پشترے خوازے وازشترے بیا ہم گور سخلق دی منی نہ تو زجر ہوئے زجر اور تخفیف اخروی زجر دے بیا پ مشرکان رد عائدت تخویف اخروی بیان نہیں، بلکہ مقام کی زجر داندادن تفسیر کی راوڑو اصل کیا خلق لڑے چاہیے دا پیغمبر پر خلاف کے دا پا مقابلہ کے دا مشرکانوں پیرانوں مشرکانوں مجانوں بےدتیانوں داغی تابیداری کرے دا دا خدای رسول پر خیر دا کسان باندازی دا امام راضی ہوئی زجر پائی زکا اور گئی بولے رسول پارا تمہید دے کر دا تحریمات دا غیر اللہ چکی دا شکرانے دا غیر اللہ چکی دا دی زان لسان دا دیولی دی کر ایور صدا مسئلے خود دی رسا و ظلالہ نباد دخل کناری نسی عید اللہ تعالیٰ نہ سوا شرکا اندازن شریکان نخد مکتر شو شرکا امثال نخدے سرے شریک کئی برخ والے جوڑی مشابہ کئی سکی کئی یو شیو گورا قرآن دے کی یو جزرا والا منگیلو دے عبادت قلبی مطلب عبادت نہ زڑے عبادت چی کا چاہے تاثل کے عقیدہ وے لے کے داغے دری لو اجزا ادرے یو محبت تے یو رجادہ یو خوف دے محبت تو رجا امید خوف یرا دیکھ ہر یو چت خدے نے سوارے بل اوسا تن شیر کرا دے دیکھ ماغ شیر یو حبو نم آیو جز ترا والا ددی انداز و سرا ددی محبت دے مین اور حسنگ مینا دا کحب اللہ پشانت محبت دی دا اللہ سرام شرک دارے جو ہے بونا سوال پہ رات بولے دنیا کے بچا سر محبت نہ کہ سر لار دزوی سرا اولاد سرا خز خان سرا نور دا سے محبت ہو پیدا کی ندام و شرکان دی نانا دار و مدار پر قید باندھ جو حبونا کحب اللہ آغا محبت کے پشانت دا محبت دا خدائی نو دا شرک دے کحب اللہ دیو جنہ ابن قیم ہوئی حاد دل ارواح کے دا محبت درجات تھی یو دے محبت فی اللہ محبت للہ دا دوارا خو عینی ایمان دے دا خو ایمان دے ایود محبت معنا مان مراد دے دا کحب اللہ دا شرک دے محبت دے سڑی سر دا سکے لگا خدا سر سنگئی شرک ہوتا سکے لے چی کحب اللہ اور سر مراد دے نہ سے محبت شرک نہ دیا دے محبت نہ سے مراد دے دیکھ دو قول یو دار چدا دا زڑا غمین مراد دکا زرگ جکم میلانی اغ مینا دزرا اغ دے کے مراد دا مینا ساتھی داغے غیر اللہ سرا سنگ مینا لگا تو خدا سر جی سنگ مینا ہی آغا سی کر نگور دزر مین پت سنگ لے گی نہ زر کے آگا عقیدی نہیں کر دزر پر مینا کی دا عقیدہ را چراغن یریگی مالک